สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกกลับมาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ให้ได้เรามีสิ่งที่พอจะใช้เป็นที่พึ่งในการที่เราจะฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตประจำวันอุปสรรคนี่มันคือมาทางผัสสะนะฟันฝ่าผัสสะต่างๆเดี๋ยวผัสสะทั้งตาทั้งหูบ้างเดี๋ยวพูดง่ายๆก็คือเดี๋ยวก็ลูกบ้างเดี๋ยวก็ผัวบ้างเดี๋ยวเพื่อนข้างบ้านบ้างเดี๋ยวเพื่อนที่ทำงานบ้างเดี๋ยวระหว่างการเดินทางเพื่อนร่วมท้องถนนบ้างเนี่ยพวกนี้คือสิ่งที่สร้างผัสสะเป็นกระแสเป็นสิ่งที่มากระทบกระทบแล้วเราจะรอดไปได้อย่างไรเราจะฝ่าฟันไม่ให้ใจของเรามันสะท้านสะเทือนไปตามผัสสะที่มากระทบเดี๋ยวมันก็พาเราลากขึ้นเดี๋ยวมันก็พาเราลากซ้ายขวาข้างล่างไปตามอำนาจของผัสสะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีที่ตั้งเอาไว้ที่พึ่งเอาไว้ธรรมะจากการที่เราได้สะสมในการฟังฟังแล้วส่วนหนึ่งมันทะลุออกอีกหูหนึ่งก็มีฟังแล้วส่วนที่มันยังพอจะทรงจำไว้ได้ในสมองก็มีไอ้ส่วนที่มันทรงไว้ในสมองเวลาผ่านไปผ่านไปมันลืมไปก็มีแต่ส่วนที่มันยังทรงไว้อยู่ในสมองเก็บไว้ได้แล้วเข้าสู่ใจได้มันก็จะมีแต่มันก็อาจจะลดเป็นอัตราส่วนไปมากบ้างน้อยบ้างตามแต่ละบุคคลแต่อย่างน้อยการได้ฟังธรรมตามการอันนี้เป็นสิ่งดีเป็นสิ่งที่จะทำให้ใจของเรานั้นอย่างน้อยมีที่พึ่งนั่นมันก็ยังมีบางส่วนเศษเสี้ยวบางอันบางประการถูกบทเพียรชนะบ้างไม่ถูกบ้างแต่ก็ยังพอมีบทเพียรชนะอาจจะไม่ถูกแต่อัฏฐานี่ก็พอได้แต่ได้ส่วนที่เป็นอัฏฐะได้ส่วนที่เป็นเพียรชนะเอ้าพอที่จะใช้เป็นเครื่องที่จะเป็นอาวุธล่ะในการที่จะฝ่าฟันต่อสู้ผ่านขวากน้ำในชีวิตสุขบ้างทุกบ้างก็ธรรมดามีสุขมีทุกข์แล้วก็ไม่ไหลไปตามความสุขเพลิดเพลินลุ่มหลงจนกระทั่งเผลอเพลินลืมทำสิ่งที่เป็นกุศลประมาทมัวเมาไปไม่ได้ก็ต้องอย่าให้มันเลยเถิดไปถึงตรงนั้นถ้าเจอความทุกข์แล้วก็อย่ามัวแต่ร่ำไห้คร่ำครวญหรือว่าอย่ามัวแต่โกรธกระฟัดกระเฟียดหรือว่าอย่ามัวแต่จมอยู่ในกองทุกนั้นแต่ว่าให้รู้ถึงสิ่งที่ควรทำสิ่งที่ควรละใจของเราที่มีธรรมะเนี่ยจะสามารถผ่ากระแสฝ่าฟันต่อสู้ไปกับกระแสของความสุขกระแสของความทุกข์พวกนี้ที่อยู่ในโลกนี้ได้แน่นอนในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังสุขก็มีทุกข์ก็มีมันก็ธรรมดาเดี๋ยวเจ็บบ้างเดี๋ยวสบายบ้างมันก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวอิ่มบ้างเดี๋ยวหิวบ้างเป็นธรรมดาเดี๋ยวปวดท้องเดี๋ยวสบายมันเป็นอย่างนี้สุขทุกข์มันคละเคล้าปะปนกันเราอยู่ในกระแสของโลกนี้แล้วเราฟังธรรมะด้วยจะทำให้เราเหนือกระแสพวกนี้ได้ไม่ถูกกระแสของพวกนี้มันซัดพาไปทางต่ำกระแสน้ำมันจะพาไปทางต่ำซึ่งทางต่ำที่พาไปเนี่ยตรงนั้นก็จะมีอสุรกายมีน้ำวนเป็นคลื่นเป็นน้ำตกอย่างนี้มันจะดูดเราทำร้ายเราให้มันตกต่ำลงไปได้เราจึงต้องมีการไหว้ชวนกระแสอย่างที่ว่าเป็นการฝ่าฟันต่อสู้กับกระแสของผัสสะซึ่งมันมาในรูปผัสสะละแต่เบื้องลึกกระแสใต้น้ำที่ทำให้มันพัดพาไปเนี่ยมันคือตัณหาแล้วก็อวิชชาตัณหากับอวิชชาคือความไม่รู้ว่าเราไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้เนี่ยมันเป็นตัวที่ซัดพัดพาให้สิ่งต่างๆในสังสารวัฏนี้มันเกิดขึ้นพอมันเกิดขึ้นเป็นในลักษณะนี้แล้วมีตัณหาเป็นเรื่องเหนี่ยวไว้มีอวิชชาเป็นเรื่องบังไว้ก็มีผัสสะต่างๆเป็นสิ่งนี้บ้างเป็นสิ่งนั้นบ้างเปลี่ยนแปลงมาเป็นรูปของคู่ครองบ้างเปลี่ยนแปลงมาเป็นรูปของบุตรบ้างธิดาบ้างเพื่อนร่วมงานทำให้เราตกอยู่ในกระแสเราจึงต้องฝ่าฟันทวนกระแสนี้ไปเครื่องมือก็คือธรรมะนี่แหละที่เราฟังอยู่เป็นประจำทุกวันแล้วกระแสเดี๋ยวนี้มันแรงมากท่านผู้ฟังโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของเงินทอง เงินทองนี่กลับกลายมาเป็นสิ่งที่มีอำนาจมากในสมัยปัจจุบันนี้คือไม่ใช่เพียงแต่สมัยปัจจุบันหรอกท่านผู้ฟังแม้แต่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยเงินทองนี่ก็มีอำนาจมากอยู่แล้วเพราะอะไรแต่มีเรื่องราวที่อยู่ในพระไตรปิฎกซึ่งเราคนที่ได้อ่านได้ศึกษาเนี่ยจะทราบแต่ว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งที่มีมหาอมาตย์ที่เป็นของพระราชาองค์หนึ่งอมาตย์เนี่ยก็คือหมายถึงผู้ที่ดูแลการงานให้พระราชาซึ่งในสมัยนี้ก็คือนายกรัฐมนตรีนี่แหละพวกคณะรัฐมนตรีพวกนี้ก็เรียกว่าเป็นอมาตย์ส่วนที่ปรึกษานี่เขาใช้คำว่าปุโรหิตปุโรหิตนี่คือที่ปรึกษาอมาตย์นี่ก็คือผู้ที่ทำหน้าที่การงานต่างๆแทนพระราชาซึ่งในสมัยปัจจุบันนั้นก็คือคณะรัฐมนตรีต่างๆใช้อำนาจแทนพระราชาผ่านทางระบบราชการไปแต่มีอมาตย์คนหนึ่งตอนนั้นภิกษุเนี่ยเขาไปบิณฑบาตในเวลาเช้าใช่ไหมฉันอาหารอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วจะกลับมาที่วัดในระหว่างทางกลับมาเนี่ยปรากฏว่าฝนตกตามหวังแต่ฝนตกหาใหญ่เลยพระก็เลยรีบเข้าไปหลบฝนในที่ทำการของมหาอมาตย์คนนี้นั่นก็อาจจะเป็นซุ้มเป็นประตูเป็นที่ที่พอจะหลบฝนได้ในขณะที่ไปหลบฝนอยู่หน้าที่ทำการของมหาอมาตย์คนนี้ท่านผู้ฟังก็ได้เห็นว่ามหาอมาตย์คนนี้เขารับสินบนรับสินบนรับเงินนี่แหละอาจจะเป็นเงินอาจจะเป็นสิ่งของอาจจะเป็นอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเป็นสินบนรับมาแล้วก็ตัดสินคดีความเข้าข้างคนที่ไปรับสินบนมานี่เป็นอย่างนี้ปรากฏว่าพวกภิกษุนี่เขาได้เห็นอาการของมหาอมาตย์คนนี้ซึ่งในตอนแรกเขาคิดว่าโอ้อมาตย์คนนี้นี่น่าจะเป็นคนดีนะปกครองตัดสินคดีความหรือบริหารงานบ้านเมืองในลักษณะที่ไม่คดโกงคิดว่าเป็นคนดีเอ้าแต่ไงมาทำอย่างนี้นะเห็นคาตาเลยทีนี้ก็นำเรื่องนี้ไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังเงินเนี่ยท่านผู้ฟังมันมีอำนาจมากนะคือถ้าเราพูดถึงเรื่องของกรรมสินบนในลักษณะที่จะเป็นเงินสดหรือเป็นสิ่งของก็ตามแต่ในที่นี้ข้าพเจ้าก็จะรวบรวมให้มันเป็นเรื่องของเงินทองๆแล้วกันแต่ว่าอำนาจเงินเนี่ยมันสามารถที่จะทำคนที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยให้บริสุทธิ์ก็ได้คิดดูแล้วกันแต่นี่คือในทางศาลนะท่านผู้ฟังในทางการตัดสินคดีความแต่คนเรามันจะบริสุทธิ์ได้เนี่ยมันไม่ใช่เอาเงินมาฟอกตัวเอาเงินมาฟอกตัวมันบริสุทธิ์ได้แค่ภายนอกเหมือนอย่างคุณไปอาบน้ำบางคนเขาก็คิดว่าอาบน้ำหลายๆรอบแล้วมันจะบริสุทธิ์มีลัทธิความคิดแบบนี้ก็มีแต่ความบริสุทธิ์ไม่ได้มีได้เพราะว่าสิ่งภายนอกมันจะมาชำระล้างในใจของเราได้ที่ไหนล่ะเพราะว่าเรื่องของใจเป็นเรื่องภายในคุณจะเอาของหยาบๆที่เป็นของภายนอกมาชำระล้างใจให้บริสุทธิ์เนี่ยมันไม่ได้น้ำซ้ำสิ่งที่เป็นภายนอกที่หยาบกว่าที่หนากว่ามีแต่จะทำให้สิ่งที่เป็นภายในนั้นมันแปดเปื้อนมันหนาไปตามมันหยาบไปตามแล้วการรัดรึงของเรื่องอำนาจเงินเนี่ยในที่ว่าเราพูดถึงว่าเป็นสิ่งที่ใช้แทนในการค้าขายเนี่ยนะไม่ใช่แร่เงินนะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ใช้ในการค้าขายพวกธนบัตรเหรียญเงินทองทองพวกนี้แต่มันมีอำนาจเพราะว่าการรัดรึงของมันเนี่ยแน่นหนาแต่ถ้าเรามาเปรียบเทียบกับเรื่องของดนตรีแต่ท่านผู้ฟังเพลงเพราะๆฟังดนตรีชนิดที่ตัวเองชอบแต่การรัดรึงของมันก็คือทางหูแต่เขาทำเป็นมิวสิกวิดีโอออกมามีคนมาเต้นยอกยกแขนยกขาท่านั้นท่านี้มันก็รัดเราทางตาด้วยรัดแค่ทางตากับทางหูหรือถ้าเราเปรียบเทียบกับการที่เราไปกินอาหารอร่อยๆไปกินอาหารอร่อยๆอันนี้ก็รัดเราทางลิ้นแน่นอนรัดทางลิ้นแม่เราก็ดูมันน่ากินแล้วก็รัดทางตาด้วยก็คือไปทางตากับไปทางลิ้นน่ะมี2ทางเพราะฉะนั้นร้านอาหารนี่เขาก็จึงนิยมโฆษณาว่าอาหารดีดนตรีไพเราะนั่นก็คือเอาหูมารัดด้วยเอาลิ้นมารัดด้วยเอาตามารัดด้วยแต่ทำไมต้องรัดอย่างนั้นเพื่อให้คนมาไงเพื่อให้คนมันมีความอยากมันรัดแน่นมันก็อยากมากมันก็จึงทำไปตามอำนาจความอยากนะรัดด้วยตาด้วยหูด้วยลิ้นและด้วยจมูกด้วยสำหรับอาหาร แต่กลิ่นมันหอมหวนชวนใจแต่บางคนรัดขึ้นไปมากกว่านั้นเล่าเรื่องราวที่เกิดจากอาหารนี้ต่างๆนานาเรื่องของใจก็มีเนี่ยเป็นธรรมารมณ์เป็นเรื่องราวต่างๆเนี่ยใส่ขึ้นมาอธิบายขึ้นมาว่ามีสูตรมาอย่างไงทำมาอย่างไงมีประวัติศาสตร์อย่างไรดนตรีนี่ก็เหมือนกันแต่ยิ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นเรื่องเล่านะจากตรงนี้ประสบการณ์จริงโหมันยิ่งรัดแน่นแล้วคนฟังยิ่งชอบแต่เพราะว่ามันรัดผ่านทางอายตนะทั้ง6นี้ทางใดทางหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราดูเรื่องของดนตรีก็ตามเรื่องของอาหารก็ตามเนี่ยมันก็รัดอย่างมาก4อย่างนะตาหูเนี่ยสำหรับดนตรีนะก็มีตาด้วยมีหูด้วยนะถ้าเป็นมิวสิกวิดีโอเนี่ยมีธรรมารมณ์ด้วยแค่3อย่างเองนะอาหารนี่รัดแน่นขึ้นมีจมูกด้วยมีตาด้วยลิ้นด้วยจมูกด้วยแล้วก็ธรรมารมณ์ด้วยนะแต่ว่าหูไม่มีแต่คุณใช้หูดมกลิ่นหรือว่าหูลิ้มรสไม่ได้เปลี่ยนจากหูเป็นลิ้นนะแถมยังมีผัสสะแน่นอนนะผัสสะสัมผัสทางกายเพราะว่าลิ้นมันเป็นรสใช่ไหมแต่ว่าเข้าไปแล้วมี texture มีเนื้ออะไรต่างๆนี่ก็เป็นสัมผัสทางกายละก็มีเพิ่มขึ้นมาอีกมันก็รัดแน่นเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นบางทีเรื่องของอาหารบางคนจะสู้ไม่ได้แต่ถ้าเปรียบเทียบเรื่องของเสียงเพราะว่ามันรัดแน่นกว่าแต่ซึ่งเสียงบางคนเขาก็พยายามที่จะรัดให้แน่นขึ้นโดยการทำเป็นของชำร่วยเป็นอะไรออกมาให้มีเป็นโผฏฐัพพะขึ้นมาอันนี้ก็เป็นกุศโลบายของเขาล่ะแต่ทีนี้ในกรณีที่3ที่เราพูดถึงเรื่องของการรัดแน่นหรือรัดไม่แน่นเนี่ยเราเปรียบเทียบกับเรื่องของคู่ครองแต่คู่ครองไม่ว่าจะเป็นชายชอบชายชายชอบหญิงหรือว่าหญิงชอบหญิงก็ตามนะคู่ครองในลักษณะนี้นะตาด้วยนะรูปดูภายนอกนะสวยไม่สวยหรือหล่อไม่หล่ออย่างไรอันนี้คือตาเวลาที่เขาพูดมาโอ้เขาพูดคำหวานหวานคำที่ทำให้เราซาบซึ้งใจนี่ก็หูนะบางทีก่อนจะไปเจอกันก็ใส่น้ำหอมให้มันหอมหอมซะหน่อยกลิ่นแบบผู้ชายก็ตามแบบผู้หญิงก็ตามอันนี้ก็จมูกนะคือเรื่องของคู่ครองเนี่ยมันรัดทั้ง6ทางเลยล่ะท่านผู้ฟังเอาฟังกันนะลิ้นมันก็รัดนะสัมผัสทางกายมันก็รัดนะเรื่องของใจมันก็รัดด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยมันรัดหมดเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของเพศตรงข้ามเนี่ยคือความที่เป็นคู่ครองกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกิ๊กไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเถอะมันจึงรัดแน่นแล้วก็มันจะสลัดหลุดยากมันก็ตรงนี้เรื่องของกามมันก็อันนี้ซึ่งตรงนี้แหละคือเหมือนกับเรื่องของเงินเลยท่านผู้ฟังอำนาจเงินมันมีอำนาจมากเพราะมันรัดทั้ง6ทางเหมือนกันเงินเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นความสุขทางตาก็ได้คุณไปดูหนังเงินจะเปลี่ยนเป็นความสุขทางหูก็ได้คุณก็ไปฟังเพลงคุณไปซื้ออาหารกินแล้วก็เปลี่ยนเป็นความสุขทางลิ้นนะคุณใช้เงินไปในลักษณะนั้นลักษณะนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดความสุขทั้ง6ทางเงินเนี่ยมันจึงมีอำนาจมากอย่างที่ว่าอำนาจที่มากของเงินเพราะความที่มันรัดรึงอยู่ทั้ง6ทางมันรัดแน่นยิ่งรัดแน่นยิ่งขยับยากพอขยับยากแล้วก็ถูกกระแสพัดไปทางต่ำแน่นอนคุณจะไม่สามารถใช้มือใช้เท้าในการที่จะทวนกระแสหรือว่าหลุดออกจากอำนาจของมันได้ง่ายๆแต่ไม่ใช่ว่ามันยากเกินกว่าที่จะทำได้ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าสามารถทำได้อยู่เวลาที่มันจะรัดมันก็รัดทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่แหละรัดแล้วทำให้เรามีการผลุนผันในการตัดสินคดีความอย่างกรณีของอามาที่เขามีหน้าที่ตัดสินคดีความนั่นคือในสมัยก่อนนี่เขายังไม่ได้มีกระทรวงยุติธรรมอย่างสมัยปัจจุบันหน้าที่ในการตัดสินคดีความก็ยังเป็นอยู่ในส่วนของมหาไทยอยู่นั่นก็ทำหน้าที่ตัดสินคดีความไปถ้าตัดสินคดีความโดยมีสินบนมีการรัดรึงจากอำนาจของเงินก็ทำให้เกิดอคติขึ้นอคติที่เกิดขึ้นนี่เขาให้เงินแล้วเราก็รักเขาไอ้คนที่เขาไม่ให้เงินเราเราก็เกลียดเขาเวลาเขาให้เงินมากบ้างน้อยบ้างใจมีความโลภอันนี้ก็คือมีอคติเพราะรักมีอคติเพราะโกรธลำเอียงเพราะโลภแต่บางทียังไม่ได้ให้เลยอ่ะแต่รู้ว่าเขามีแต่รู้ว่าเขามีเขาอาจจะให้หรือไม่ให้แต่เราทำดีไว้ก่อนทำเข้าข้างเขาไว้ก่อนอันนี้คือลำเอียงเพราะโลภแล้วก็ลำเอียงเพราะหลงเนี่ยมีอยู่4การลำเอียงซึ่งเงินมันซื้อได้ไงมันเปลี่ยนแปลงทำให้ใจคนเนี่ยจากที่ดีๆตรงๆเนี่ยเป็นบิดเบี้ยวคดเคี้ยวลำเอียงไปทำไมเป็นอย่างนั้น ก็เพราะมันรัดทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจทำให้การพิจารณาการเข้าถึงข้อมูลการที่เราจะเห็นตามที่เป็นจริงเนี่ยมันถูกบิดเบือนไปตามอำนาจของเงินเงินหนามากเท่าไหร่ก็ยิ่งถูกบิดเบือนไปมากขึ้นเท่านั้นเพราะอะไรเพราะมันรัดแน่นรัดแน่นด้วยอำนาจของอะไรตรงนี้แหละตัมโมหังคือสิ่งที่เราสามารถแก้ได้เพราะเวลามันรัดหกทางก็จริงแต่มันรัดด้วยอันเดียวเท่านั้นล่ะคือเรื่องของตัณหาซึ่งมันมีรากคืออวิชชาเวลาเราถูกเงินบังตาเนี่ยไม่ใช่เงินหรอกที่บังตาแต่เพราะว่าตัณหาอวิชชามันบังเอาไว้มันบังผ่านทางไหนก็ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่แหละมันบังเอาไว้ทำให้เรามีอคติแต่สินคดีความโดยผลิ้นผลันอย่างกรณีของอมาตย์ที่ว่าทำให้เปลี่ยนจากคนผิดเป็นคนถูกได้เราจะออกจากอำนาจของเงินได้ในบุฟังเราแก้ที่ตัณหาตรงนี้วิธีการแก้ก็คือว่าเงินเนี่ยสำหรับคารวาสมันดีมีถูกไหมแต่สำหรับพระสงฆ์นี่พวกที่เป็นนักบวชแล้วเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ควรอย่างยิ่งกับเงินและทองอ่ะนี้ยกไว้แต่พูดถึงกรณีของคารวาสเพราะว่ามันต้องมีเงินน่ะมันก็ต้องใช้เงินใช่ไหมเราจะใช้เงินอย่างไรไม่ให้เงินนั้นมีอำนาจเหนือเราจะมีอำนาจเหนือเงินได้เนี่ยเราจะสลัดตัณหาที่มันมารัดในรูปแบบของเงินทองผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยเราต้องรู้จักใช้มันแต่อย่าให้มันใช้เราจะใช้เงินได้ก็อยู่ที่ว่าคุณค่าของมันเราต้องเห็นก่อนแต่ถ้าเห็นคุณค่ามากเกินไปมันก็ไปสุดโต่งข้างหนึ่งมันก็ตกอยู่ในอำนาจของมันหรือว่าถ้าไม่เห็นคุณค่าของเงินเลยอันนี้ก็ยังเห็นไม่ถูกว่ามันจะมีโทษมีประโยชน์อย่างไรแต่สิ่งที่เราควรทำคือเห็นคุณค่าของเงินนี้ให้มันถูกต้องอย่างไรแต่คุณมันก็มีโทษมันก็มีคือโทษมันมากละแต่ว่าคุณมันน้อยนิดเดียวเราจะวิธีในการที่จะสลัดออกจากโทษของมันทำอย่างไรนะเพราะว่าเงินนี้มีเราต้องใช้นะถ้าเก็บอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกถ้าใช้อย่างเดียวใช้ไปในทางไหนก็ต้องมาดูด้วยแล้วก็อย่าเที่ยวไปเสียโดยไม่ใช่เหตุเพราะว่าการเสียโดยไม่ใช่เหตุก็ทำให้เราตกอยู่ในอำนาจของมันอีกนะเช่นว่าเสียไปในทางเป็นนักเลงเจ้าชู้ไปในทางเล่นการพนันไปในทางคบเพื่อนชั่วไปในการดื่มสุราไปในการบันเทิงเถิดเทิงต่างๆอันนี้ก็เรียกว่าเสียเงินไปไม่ถูกทางอย่าให้เงินเสียไปตรงนั้นเพราะว่าถ้าเงินเสียไปตรงนั้นคุณก็จะไปติดบ่วง6บ่วงที่มันวางกับดักเอาไว้ทำให้เงินนั้นจะมีอำนาจเหนือเราก็อย่าเสียไปในทางอบายมุขทั้งหลายแล้วก็อย่าเก็บเขียมอย่างเดียวไม่ใช้จ่ายเก็บเขียมอย่างเดียวมันก็ถูกมันรัดอีกตรงความตระหนี่เราก็จะตกอยู่ในอำนาจของเงินตรงความตระหนี่ว่าโอ้ฉันไม่ใช้จ่ายหรอกฉันเก็บใครให้ฉันเก็บหมดฉันเก็บฉันตระหนี่แต่ทำให้กลายเป็นคนตระหนี่ไปอีกซึ่งนิสัยตรงนี้มันก็จะกระจายไปไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเงินล่ะยังเรื่องถึงความรู้เรื่องเพื่อนฝูงมันก็ไปไม่ได้อีกทำให้การปฏิบัติธรรมก็ไม่ก้าวหน้าเพราะฉะนั้นเราจะไม่ตกอยู่ในอำนาจของเงินได้ก็อย่าเสียไปในทางอบายมุขก็อย่าเก็บจนเกิดความตระหนี่แต่ให้รู้จักใช้ให้ถูกต้องเพราะว่าถ้าเราใช้ให้ถูกต้องแล้วนั่นคือใช้ไม่ถูกต้องก็มีล่ะหาไม่ถูกต้องก็มีล่ะคือถ้าหาไม่ถูกต้องใช้ไม่ถูกต้องใช้ไปในทางอบายมุขไม่ใช้เลยอันนี้คือเราจะตกอยู่ในอำนาจของเงินหาไม่ถูกต้องแต่ว่าใช้ถูกต้องเช่นการใช้ถูกต้องในการที่จะเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงญาติมิตรใช้ในการที่จะสร้างกุศลบำเพ็ญบุญแต่ว่ายังหาไม่ถูกต้องอยู่ก็ทำให้เราตกอยู่ในอำนาจของเงินอีกเหมือนกันหรือหาถูกต้องเนี่ยเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตหาทรัพย์มาได้ด้วยกำลังความเพียรของตัวเองแต่กลับใช้ไม่ถูกต้องใช้ไปในอบายมุขไม่ได้ใช้จ่ายในเรื่องของสี่ทางอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกสอนเอาไว้เราก็จะตกอยู่ในอำนาจของเงินอีกเพราะฉะนั้นเราจะหลุดจากอำนาจของเงินได้ก็ต้องหาให้ถูกต้องก็ต้องรู้จักใช้ให้ถูกต้องเงินเนี่ยท่านผู้ฟังใช้ทำบุญก็ได้ทำบุญแล้วเป็นอะไรเป็นบุญเป็นกุศลเพราะไอ้ที่เราหามาเนี่ยนะเงินทองเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงว่าหาโดยไม่ถูกต้องละเอาหาโดยถูกต้องนี่แหละมันแค่เลี้ยงเราแค่วันนี้ในชาตินี้แต่ว่าเราจะเอามันไปเลี้ยงต่อเอาไปใช้ต่อในชาติหน้าชาติต่อไปหรือแม้แต่พรุ่งนี้บางทีอย่างยากเลยด้วยซ้ำแต่ถ้าเกิดไฟไหม้เงินหายคนมาขโมยไปเพราะมันเป็นสาธารณะกับของคนอื่นน่ะเงินมันไปอยู่ในกระเป๋าใครมันฟังคนนั้นเพราะฉะนั้นมันก็ใครก็เอาไปได้แ แต่เงินนะถ้าเปลี่ยนเป็นบุญไอ้บุญนี้ไปกับเราได้แต่ทั้งเวลาต่อไปในชาตินี้พรุ่งนี้มะรืนนี้บุญให้ผลได้ทั้งเวลาต่อไปในชาติหน้าพบหน้าอันนี้มันไปกับเราได้อันนี้คือเปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่ถาวรเนี่ยให้มันเป็นสิ่งที่พอจะถาวรขึ้นแล้วการใช้ในเรื่องที่ไปในแถวทางธรรมะก็มีอยู่นะคือเงินหรือว่าเรื่องของทานเนี่ยการให้ทานเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสารณียธรรมนะคือธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งการระลึกถึงกันเมื่อที่เราซื้อของฝากคนนั้นฝากคนนี้ใช้จ่ายในลักษณะที่เกื้อกูลกับคนอื่นนะการเกื้อกูลกันตรงเนี้ยก็เป็นเหตุทำให้เกิดธรรมะขึ้นนะเป็นสารณียธรรมธรรมที่จะทำให้เกิดความระลึกถึงกันได้อันนี้คือใช้อย่างถูกต้องใช้ในเรื่องของการใช้จ่ายเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวให้สงบสุขอิ่มหนำนะสองเก็บรักษาไว้บ้างเปลี่ยนเป็นรูปของการลงทุนบ้างหรือว่าเก็บไว้ใช้จ่ายในยามฝืดเคืองบ้างอันนี้คือข้อที่สองแต่ข้อที่สามคือใช้จ่ายในการทำพลีกรรมต่างๆนะในข้อนี้แหละที่ว่าเราให้เพื่อนบ้างเกื้อกูลคนอื่นบ้างนะตรงนี้ก็คือจะทำให้มีธรรมมันเป็นที่ตั้งแห่งการระลึกถึงกันหรือว่าหนึ่งในสารณียธรรมทั้ง6ข้อนั่นคือเรื่องของการให้ทานเป็นการให้ที่ทำให้มีการเกื้อกูลกันในข้อที่4นั้นเป็นการให้เพื่อที่จะทำให้เกิดบุญคือการให้ในบุคคลที่เป็นเนื้อนาบุญอันนี้จะทำให้เกิดบุญมากใช้ใช้ใน4ลักษณะอย่างนี้เราจะสามารถที่จะหลุดออกจากอำนาจของเงินได้อันนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่เห็นคุณค่าของเงินอย่างถูกต้องเวลาหามาก็รู้จักมีการทำความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อมีการคบค้าสมาคมกับเพื่อนที่ดีอันนี้จะทำให้การได้มาของเงินเราเป็นในทางที่ถูกต้องและไม่ใช่ว่าคนบางคนเนี่ยตัวฝั่งก็เกิดมาแบบคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดแต่บางคนอาจจะเห็นว่าพวกที่คาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดคือมีอยู่แล้วอ่ะบรรพบุรุษหาว่าให้เรียบร้อยแล้วเกิดมาชาตินี้ไม่ต้องทำงานคุณก็มีกินแต่ถ้าเปรียบเทียบกับคนที่อาจจะเกิดมาขัดสนเกิดมาพ่อแม่อาจจะทิ้งไว้ให้น้อยบ้างหรือแทบจะไม่มีเอาก็ต้องทำงานหาเลี้ยงชีพละได้เงินเดือนหนึ่งเหลือเก็บบ้างเหลือใช้บ้างคือบางคนอาจจะบอกว่าคนประเภทแรกที่คาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดนั้นคืออาจจะไม่เห็นคุณค่าของเงินหรือพวกที่มีความลำบากในชีวิตมาก่อนอาจจะเห็นคุณค่าของเงินมากกว่าอันนี้มันไม่แน่หรอกตามบุฟังแต่แน่นอนคือบางทีเราเกิดมาเรามีเงินมีทองเลยเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นคุณค่าของการหาแต่การหาบางทีถ้าเราทำให้มันถูกต้องอยู่แล้วเหมือนบรรพบุรุษเกื้อกูลมาแล้วถูกแล้วเอาเราก็ใช้ให้มันถูกแต่ตรงนี้ก็ทำให้มีการเห็นคุณค่าของเงินที่ถูกต้องได้หลุดออกจากอำนาจของเงินตรงนั้นได้หรือคนที่อาจจะเกิดมาอัตคัดขัดสนแต่เห็นคุณค่าของเงินมากแต่ทำให้จิตใจมันโน้มไปในทางตรณีทีเหนียวเราก็อย่าให้เป็นอย่างนั้นนะให้เห็นอยู่อย่างถูกต้องได้เพราะว่าการใช้ให้มันถูกได้การหาให้มันถูกได้หาถูกด้วยใช้ถูกด้วยเห็นคุณค่าของเงินอยู่อย่างถูกต้องเราจะหลุดจากอำนาจของเงินได้เงินเนี่ยมันมีอำนาจมากท่านผู้ฟังเพราะมันรัดแน่นอย่างที่ว่ามันรัดผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทำให้ออกมาเป็นรูปของความลำเอียงต่างๆแต่ตรงนี้คือสิ่งที่เราตรวจสอบตัวเราเองได้เรามีความลำเอียงเพราะรักคนที่เขาให้เรามีความลำเอียงเพราะโกรธคนที่เขาไม่ให้เรามีความลำเอียงเพราะโลภคนที่เขาอาจจะให้เราหรือเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องของเงินไม่เห็นคุณค่าของเงินอยู่อย่างถูกต้องแต่สี่อย่างนี้ตรวจสอบตัวเราเองได้ตรวจสอบแล้วเราแก้ตรงไหนแล้วก็แก้ตรงที่มันรัดนะท่านผู้ฟังแต่ตัณหาเกิดขึ้นที่ไหนจะละได้ละที่ตรงนั้นหน้าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละมันละตรงนั้นมีความตระหนี่ตรงไหนละมันตรงนั้นมีความเหนียวแน่นมีความรัดรึงมีความรุ่มร้อนตรงไหนเอาน้ำดับไปที่ตรงนั้นเอาธรรมะหยอดไปตรงนั้นหน้าเราละความกำหนัดยินดีในเงินทองแต่ไม่ใช่ว่าไม่หาแต่นี่มันอยู่ที่สถานะของคนถ้าคนที่เขาร่ำรวยอยู่แล้วไม่ต้องหามันก็มีมาอันนี้ก็ส่วนหนึ่งถ้าเป็นสมณะมันไม่ใช่เรื่องหาเงินละไม่ใช่เรื่องของสมณะถ้าเป็นคฤหัสถ์มันก็ต้องมีความขยันขันแข็งถ้าไม่ขยันขันแข็งในขวนขวายในการงานก็ไม่ถูกหน้าที่ของเราเราก็หาให้มันถูกหน้าที่ ตามแต่ฐานะของแต่ละคนละคนนะฮะให้ถูกแล้วมันแก้ตรงนั้นนะแก้ด้วยตรงนี้เราเดินตามมรรคได้ตรงที่จุดที่เราหาเราก็เดินตามมรรคได้ตรงจุดที่เราใช้นะใช้ให้ถูกวิธีใช้ในสี่หน้าที่อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนอย่าให้เสียเงินไปเปล่าๆในเรื่องของอบายมุขนะอบายมุขนี่เสียเงินแล้วด้วยยังนำความบาปมาให้เราอีกแต่ถ้าเสียเงินเฉยๆอย่างเช่นเงินหายอย่างเงี้ยมันก็เสียดายพอแรงแล้วเสียเงินเฉยๆแล้วยังเอาบาปมาใส่หัวด้วยโอ้โหนี่มันยิ่งหนักขึ้นอีกนะมันยิ่งทำให้เราถูกความรัดรึงของอำนาจเงินแน่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราหาถูกเราใช้ถูกเข้าใจถึงประโยชน์ของมันเข้าใจถึงโทษของมันเห็นรู้วิธีในการที่จะออกจากโทษของมันแล้วเราสามารถที่จะมีอำนาจเหนือเงินได้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติที่ดีนะมีลาภสักการะเกิดขึ้นต่างๆมากมายคนก็เอาทองคำมาถวายก็เอากุฏิวิหารเอาผ้าเนื้อดีเอาอาหารดีๆมาถวายแล้วก็เห็นโทษในสิ่งนั้นนะเสพสิ่งนั้นอยู่อย่างไม่ประมาทมีสติอยู่สิ่งนั้นก็ไม่ได้แปดเปื้อนพระองค์นะเหมือนกับน้ำที่หยดลงบนใบบัวมันไม่ได้แปดเปื้อนกันมันติดกันอยู่ก็จริงใช้อยู่ก็จริงเก็บอยู่ก็จริงแต่ว่าก็สมควรกับสถานะของเราของเราหรือเงินนี้มีโทษท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นสำหรับสมณะหรือสำหรับคฤหัสถ์สำหรับสมณะก็อย่าไปแตะต้องมันอย่าไปรับเอาไว้อย่าไปเก็บเอาไว้สำหรับคฤหัสถ์เห็นโทษของมันแล้วก็ไม่ใช่ว่าปฏิเสธหมดนะเราก็ต้องทำงานก็ต้องมีเงินใช่ไหมแต่เราทำจิตของเราให้เหมือนกับดอกบัวนั่นแหละทำจิตของเราให้เหมือนกับใบบัวนั่นแหละนะถูกต้องกันอยู่ก็จริงแต่เห็นโทษของมันให้มีสติใช้จ่ายอยู่อย่างถูกต้องไม่เผลอเพลินไปในอบายมุขทั้ง6ทางใช้จ่ายให้ถูกต้องอย่าง4ทางรู้จักในการที่จะสร้างกุศลบำเพ็ญบุญละความลำเอียงละความตรณีละความผูกพันในจิตของเราเราจะมีอำนาจเหนือเงินเงินจะมามีอำนาจเหนือเราไม่ได้และถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อสงสัยในเรื่องใดๆข้าพเจ้ายินดีจะตอบให้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าไปที่เว็บไซต์ purethamma.com puredhamma.com ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร